NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Goedemiddag. Danst het CDA naar de pijpen van het grote geld? Financiering van politieke partijen is voor discussie nadat deze week bekend werd dat de ChristenDemocraten 1,2 miljoen ontvingen van een ondernemer en tevens goede bekende van de partij. De SP wil nu strengere regels. We praten zo met SP-Kamerlid Renske Leijten in 1 Vandaag. Nu eerst het nieuws. Met Juri Stubinitski. In Antwerpen zijn zo'n 20 mensen gewond geraakt toen een schoolgebouw in aanbouw deels instortte, meldt de VRT. Ook is een bouwsteiger omgevallen. Een onbekend aantal mensen ligt nog onder het puin. Een woordvoerder van de Antwerpse politie vertelde net over de situatie bij de VRT. We weten dat er een 20-tal mensen het slachtoffer zijn geworden. De aard van de verwondingen, daar kan ik nog niet op in detail gaan. Sommigen lijken er erger aan toe dan anderen. En er zijn nog een aantal mensen die zich in het gebouw bevinden, weten we. Maar waar ook wel contact mee is met de brandweer die mensen probeert te bevrijden. Het was erg druk op de bouwplaats omdat er veel mensen aan het werk waren. Meer zometeen over het ingestorte schoolgebouw in Antwerpen van correspondent Sander van Hoorn. Vanaf dinsdag worden er elke dag 100.000 gele boekjes gedrukt. In dat boekje kunnen mensen hun coronavaccinatie laten registreren. En de vraag is enorm. Dagelijks worden er tienduizenden besteld. Ze komen binnenkort ook in de boekhandels te liggen. De run op gele boekjes komt doordat reizigers in sommige landen een bewijs van vaccinatie moeten laten zien om zo'n verplichte coronatest of quarantaine te ontlopen. EU-landen hebben afgesproken dat reizigers vanaf 1 juli de grens over kunnen met een coronareiscertificaat met een QR-code. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 918 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 153 minder dan gisteren. Er liggen nu ruim 500 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 40 minder dan gisteren. Rond deze tijd ontvangt informateur Mariette Hamer de leider van 6 partijen. De fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie komen langs om te praten over de vorming van een nieuw kabinet. Antonio Guterres is benoemd voor een tweede termijn als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De Portugees Guterres werd in 2017 benoemd tot hoofd van de VN. Zijn tweede termijn van 5 jaar begint in januari. De KNVB verwacht volgende week zondag duizenden oranje supporters in Boedapest. Dan speelt het Nederlands elftal in de 8e finale van het EK. De tegenstander is nog niet bekend. In de Puskas Arena geldt geen maximum aantal bezoekers. Er zijn 55.000 supporters welkom. Volgens de KNVB zijn voor oranje supporters zo'n 5.000 kaarten beschikbaar. Iedereen die al kaarten gekocht heeft, komt in aanmerking. Alle oranje clubkaarthouders, dus degenen die dat al gedaan hebben, die krijgen bericht via ons. Dat zijn er grofweg 1300. En alle overige kaarten, die worden beschikbaar gesteld via euro2020.com. Dus mensen die geïnteresseerd zijn in kaarten, kunnen zich daar melden. De KNVB is ook in overleg over een fanzone in de Hongaarse hoofdstad. Daar kunnen fans zich voor de wedstrijd verzamelen. Forensisch accountants hebben in een eerste onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor integriteitsschendingen bij de deal tussen Siewert van Linden en het landelijk consortium hulpmiddelen. Dat meldt demissionair minister Van Ark aan de Tweede Kamer. Het onderzoek was ingesteld omdat eerder mogelijke onregelmatigheden waren geconstateerd. Behalve dit rapport komt er nog een groter onderzoek naar het hele inkoopbeleid van het consortium. Het is de bedoeling dat het eerste deel van dat onderzoek voor september klaar is. Het weer, het is broeierig warm, met maxima tussen de 23 en 31 graden. In het midden en zuiden trekken zware onweersbuien over, met forse hagel en zware windstoten. Vanavond trekken de meeste van die buien weg naar het noorden van het land. Morgen overwegend droog en maximaal 23 graden. Hebben we verkeer via de ANWB? Kees Kwaks, hoe is het op de weg? Dat hebben we. Ouderwets drukke vrijdagavondspits met ruim 500 kilometer file. Vooral druk in het midden en zuiden van het land. Een paar dingen er even uitlichtend. De A2 Utrecht-Den Bosch, een kapotte auto bij Zaltbommel. Dat kost je een half uur vanaf knooppunt Everdingen. Een kapotte auto ook op de A50 Os-Apeldoorn. Daardoor een half uur in de file tussen Renkum en afrit Hoenderloo. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Apeldoorn-Os. Daardoor staat er 12 kilometer tussen knooppunt Waterberg en Heteren. Een politieactie op de A67 Venlo-Eindhoven. Daardoor 3 kwartier vertraging tussen de afrit Liesel en Geldrop. En 3 kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beesel en Liesel. Dat was door een pechgeval, maar inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En dankzij onder andere flexibel omruilen kan je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. Avro Tros. Grote financiële giften van ondernemers aan politieke partijen hoeven niet te betekenen dat die ondernemers invloed kopen. Maar om te stellen dat het niet zo is, is ook lastig. De SP komt met plannen voor strengere voorwaarden aan partijfinanciering. Een voorman van het sectarisch genootschap Orde der Transformanten staat vandaag voor de rechter op verdenking van seksueel misbruik van een volgelinge. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman praat ons bij over de zaak. En tijdens bijna de helft van de EK-wedstrijden wordt er niet echt gevoetbald. Dat zijn vrij vertaald de woorden van sportverslaggever Philip Koken. Spelers treuzelen met ingooi, er wordt gewisseld, de VAR heeft tijd nodig. Dat er tijd verloren gaat is duidelijk, maar is het inderdaad 60%? Dat zoeken we uit in feit of fictie. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Lammert, bijna weekend, vrijdag 18 juni. Wat brengt ons deze dag? Het is een prachtige dag, Jo-Janneke. Alles lacht ons toe. Waarschijnlijk komt er dus een einde aan de mondkapjesplicht, behalve in het OV. Ja, eigenlijk komt er een einde aan zo'n beetje alle coronamaatregelen, behalve de 1,5 meter afstand. Maar toch staan we in het buitenland nog steeds te boek als oranje of rood. Hoe kan dat nou? Nou, de een die zegt dat het te maken heeft met het percentage testen dat positief blijkt. Dat is in Nederland hoger dan in andere EU-landen. Maar de RIVM blijkt ook een andere legenda te hanteren met kleurtjes dan de EU. Want wat hier geel is, is rood volgens de EU-maatstaven. Oh. Dus dat is wel heel erg gek. Ja. Nou, ga ik nog eens even verder induiken. Ja. En het is weer verkiezingstijd. En wel voor het allerbeste Waddenwoord. Want de Waddenacademie en het Genootschap Onze Taal willen de diversiteit van het Wad promoten met deze verkiezing. Want wist jij dat het oudste woord van onze taal Wadden is? Echt? Nee, nou, dat vroeger is niet. Werd het Vada genoemd. Allereerste Nederlandse woord. Nou, tot 1 augustus kun je je suggestie voor een Waddenwoord inzenden. Wij kwamen er op de redactie niet helemaal uit, maar we gingen te raden bij schrijver Matthijs Deen, onder meer auteur van het boek De Wadden. En hij sloeg direct aan op een typisch Waddenwoord. Overtijen. Het is een leuk woord, omdat er ook ruzie is over overtijen. Namelijk overtijen, dat wil zeggen dat je als wadloper, dat je de vloed op het wad doorbrengt. Je redt het niet in één tij. Je hebt wadlopers die een heel klein bootje bij zich hebben, dat ze dan opblazen. En dan gaan ze in dat bootje gaan ze zichzelf oprollen als een hond. Dan dobberen ze dus even op het water, wachten ze tot het water weer weggaat. Maar je hebt anderen die zeggen, dan heb jij als wadloper heb je het contact met de grond verloren en dan is jouw wadlooptocht ongeldig. En die anderen die hebben dan 3 stokken. Maken ze als een soort tipi en dan hangen ze dan een netje aan. En dan gaan ze zeg maar als een gevangen makreel gaan ze in dat netje hangen. Dat zijn dus de 2 manieren om te overtijden. Mooi verhaal. Ja. Gaan we naar nieuws via de NOS. Meer over het schoolgebouw in Antwerpen dat deels is ingestort. En daar zijn gewonden bij gevallen. Correspondent Sander van Hoorn, wat is daar gebeurd precies? Er is een schoolgebouw deels ingestort. Dat was een nieuwbouw voor een lagere school in een nieuwbouwwijk in het zuiden van Antwerpen. Stellages daaromheen, die zijn ook ingestort. Brandweer zegt dat er nu 20 mensen gewond onder dat puin vandaan zijn gehaald. En gaat ervan uit dat dat dan de mensen zijn die op die stellages aan het werken zouden zijn geweest. Dus er liggen nog mensen onder het puin, maar daar is wel contact mee, zegt de brandweer. Oké, dus die leven in principe nog. En hoe gaat het met die slachtoffers die uit het puin zijn gekomen, weet je dat? Is op dit moment niet bekend. Is ook niet bekend trouwens of er nog mensen onder het puin liggen waar nog geen contact mee is. Ze zijn op dit moment nog steeds, het is een uurtje geleden gebeurd, de lijsten naast elkaar aan het leggen van wie daar aan het werken zouden moeten zijn en met hoeveel mensen ze contact hebben. En ja, er kunnen natuurlijk in principe ook voorbijgangers nog gewond zijn geraakt. Dus het is allemaal nog in ontwikkeling op dit moment. Ja, er wordt met man en macht gezocht, kan ik me voorstellen. Hoe ziet die hulpverlening er verder uit? Ja, brandweer is groot uitgerukt. Er is een medisch noodplan afgekondigd. Het gebied eromheen is afgezet. En je ziet ook wel op de beelden van vlak na het instorten van wat lijkt de bovenste verdieping van het gebouw. En die zou dan de stellages hebben meegenomen. De hijskraan bijvoorbeeld die daarnaast staat, die staat op die eerste beelden nog overeind. Op die eerste beelden zie je ook de stofwolken die stilhangen. Hè? Want je zou kunnen denken, met dat noodweer op komst heeft dat misschien een rol gespeeld. Nou, in elk geval niet, lijkt mij, bij het instorten. Want op dat moment was het windstil. Maar dat is natuurlijk wel iets waar de brandweer rekening mee houdt. Dat op het moment dat zij in het gebouw aan het zoeken zijn en er komt zo'n zware onweersbui voorbij, dat het ook voor de brandweer gevaar zou kunnen opleveren. Dus daar wordt op dit moment wel serieus rekening mee gehouden. Nou, laten we hopen dat iedereen er levend van afkomt. Dankjewel, Sander van Hoorn. Eén vandaag. Ja, gaan we even naar het EK. In Sint-Petersburg is de wedstrijd Zweden-Slowakije bezig. Jan-Vincent van Zijden, hoe gaat het daar? Hoe staat het ervoor? Het staat nog altijd 0-0 na 57 minuten. Jullie gaan straks in feit of fictie uitzoeken of de bal echt zo weinig rolt. Inderdaad. Ja, hier in deze wedstrijd, de bal rolt wel. Maar om nou te zeggen dat die ploegen lekker aan het voetballen zijn. Nou nee, niet bepaald. Ze maken er echt geen spektakelstuk van. En dat terwijl de belangen toch best wel groot zijn. Zweden haalde een punt in zijn eerste wedstrijd tegen Spanje. Heeft er nu dus eigenlijk wel 3 nodig om zich toch wel zeker te waren van de 8e finales. Slowakije. Ja, speelt behoudend, won de eerste wedstrijd van Polen met 2-1. En die zullen denken, nou, een puntje is prima. En zo ontvouwt zich een wedstrijd waarin echt heel weinig gebeurt. Heel weinig kansen voor beide doelen. Ja, beide keepers hebben eigenlijk nog niks te doen gehad. En dus is het hopen dat het laatste half uur iets meer spektakel oplevert bij Zweden-Slowakije. Het staat nog 0-0. De discussie over financiering van politieke partijen is weer opgeleid na de suggestie van Pieter Omtzigt dat donateurs invloed op het verkiezingsprogramma van het CDA hebben gekocht. Vlak voor de verkiezingen maakte ondernemer Hans van der Wind 1,2 miljoen euro over aan het CDA en dat maakte de partij deze week bekend. Volgens partijleider Wopke Hoekstra is er geen sprake van dat de ondernemer hierdoor invloed uit kon oefenen op het verkiezingsprogramma. Gisteren heeft de partijvoorzitter ook al gezegd dat hij er echt van overtuigd is dat alles volgens de regels van Binnenlandse Zaken is gegaan. En er is maar één groep die gaat over het programma van het CDA. En dat zijn de leden van het CDA. Maar u heeft wel het verkiezingsprogramma aangepast, onder meer op het minimumloon. Ja, nee, maar daar is echt geen sprake van. De SP is de terugkerende discussie over partijfinanciering beu en pleit voor meer transparantie en strengere regels. We gaan erover praten met SP Tweede Kamerlid Renske Leijten. Hele goedemiddag, mevrouw Leijten. Goedemiddag. Fijn dat u er bent in de studio bij ons. Dat is best bijzonder, want we hebben niet zoveel mensen in de studio. Dus twee keer zo leuk. En we gaan ook praten met onze politiek commentator Joost Vullings. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Ja, Joost, ik begin eventjes bij jou. Kun jij eerst even schetsen hoe partijen nu aan hun geld komen op dit moment? Ja, er zijn een aantal inkomstenbronnen. Nou, bijvoorbeeld lidmaatschapsgeld van de leden dus. Ze krijgen subsidie van de overheid. Dat wordt ook meer. Dat is een motie geweest van Rob Jetten. Die heeft gezegd, daar moet toch wel geld bij voor politieke partijen. Daarnaast natuurlijk gewoon schenkingen waar we het over gaan hebben. En daarnaast de meest actieve leden voor politieke partijen, zoals Kamerleden, die geven vaak ook geld aan hun partijen. En de SP gaat daar het verst in, want mevrouw Leijten is een aanzienlijk gedeelte van haar salaris kwijt aan de SP. Ja, dat doet zij met liefde, zie ik aan de grote glimlach op haar gezicht. Ja. Ja, Joost, wat zijn de kwetsbaarheden dan aan hoe dat geregeld is in Nederland? Nou, bijvoorbeeld drie à vier weken voor de verkiezingen wordt dan bij ons in Nederland dan bekendgemaakt wat de donaties zijn aan de partijen. Dus als jij denkt, nou, ik wil een heel groot bedrag geven, maar ik wil eigenlijk niet dat het zo bekend wordt, dan doe je dat gewoon kort na die datum. En dan moet dat wel bekend worden gemaakt, maar een jaar later. En dan wordt er veel minder op gelet. Wat ook kan bijvoorbeeld is dat, dat er een stichting wordt opgericht. En die stichting die doneert geld aan de partij. Maar waar dat geld vandaan komt, dat weet je niet. Er staat er gewoon die en die stichting maakt 2 ton over. Maar welke donateurs daarachter zitten, is niet bekend. Nou, dan weet je dus niet waar het geld vandaan komt. En wat we laatst zelf als een vandaag onthulden, toen bij de politieke partij Splinter zich een Rus meldde, die met een zak geld, dat is in Nederland ook gewoon toegestaan, dat je geld aanneemt uit verre buitenlanden. En ja, op die manier zouden die ook invloed kunnen kopen in Nederland. En dat mag allemaal. Ja, maar dat klinkt best wel eng, mevrouw Leijten. Maken donaties partijen kwetsbaar? Nou, als het de afdrachtregeling van de eigen partij is, misschien wat minder. Maar ik denk wel dat er wordt natuurlijk niet voor niets gegeven. En zeker als het om die hele grote bedragen gaat, dan kan je gewoon invloed kopen. En we hebben een wetsvoorstel in de Tweede Kamer liggen. Die verbiedt eigenlijk subsidiedonaties uit landen van buiten de Europese Unie. Omdat ze zeggen, ja, we willen eigenlijk niet dat er rechtsstatelijke actoren kunnen zich kunnen mengen in ons parlement. Ik dacht toen ik dat wetsvoorstel dacht, dat geldt dan toch ook voor landen in Europa. Je kan ook altijd nog een tussenland nemen om dan toch dat te doen. En nu die de discussie opnieuw is opgeleid, heb ik gezegd, bij dit wetsvoorstel zul je dus eigenlijk moeten zeggen van, nou, we verbieden donaties uit het buitenland. Zoals Joost ook zei, we maken het transparant. Nu moet het al transparant zijn, maar is het vertraagd met een jaar of met 1,5 jaar. Maar we vragen politieke partijen gewoon direct openbaar te maken als ze geld hebben gekregen van een bedrijf of van een rijke Nederlander. En ik vind ook dat je die tussenstap die je hebt, eigenlijk met een soort van dekmantelorganisaties, dat die eruit moet worden gehaald. Want we hebben natuurlijk gezegd, als je geeft aan een politieke partij 4.500 euro of meer, dan kom je gewoon in het transparantieregister. Nou, om dat te omzeilen, zetten ze dan stichtingen ertussen en die gaan dan fondsen werven en dan is het nog niet helder. Ja, dat is niet wat we willen. Dus dat kunnen we nu gaan regelen bij dat wetsvoorstel wat ons betreft. Ja, maar dan nog blijft het natuurlijk heel moeilijk aantonen dat een persoon of bedrijf invloed koopt, hè, met een donatie. Hoe zou u dat hard willen maken? Nou, ik denk dat het heel lastig is om dat hard te maken. Maar ik denk wel dat, kijk, als je een contract hebt van wij geven u een miljoen en daar moet u dit voor doen, dan kan je het hard zien. Maar het heeft natuurlijk ook met loyaliteit te maken. Daar heeft het ook gewoon mee te maken. En dat zit ook misschien wel in het hoofd van, nou, degene die een programma moet schrijven of voor moties moet stemmen. Misschien neem je die telefoon toch wel eventjes wat eerder op van die ondernemer. Terwijl je misschien ook een ander zou kunnen helpen. Of die heeft misschien een andere argumentatie en een ander belang. Dus het is natuurlijk heel erg subtiel. En als je wil geven aan een partij omdat die je lief is en je wil er een miljoen aan geven, nou, laat dan maar zorgen dat het direct op de website staat. Want dan kunnen journalisten daar ook vragen over stellen. Ja, nou, noemde Joost net even het voorbeeld van de Rus die geld wilde geven aan Splinter. Heeft u aanwijzingen dat er beïnvloeding is vanuit EU-landen op Nederlandse partijen? Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen en om hard te maken. Maar dat ze hebben gezegd, we maken 2 wetsvoorstellen. Eentje voor die beïnvloeding van buiten de EU. Dat vind ik al raar. Want we hebben ook binnen de EU hebben we ook landen en organisaties waar wij wel onze wenkbrauwen bij optrekken. Om het maar eventjes zachtjes te zeggen. Dus dan zou je gewoon de grens moeten trekken. Nederlanders kunnen doneren aan Nederlandse partijen. Want want dat is de democratie waaraan je deelneemt, toch? Dus als je dan zegt, ik wil een tientje of 50 euro geven aan mijn geliefde partij, dan is dat prima. En als dat dus boven die 400 of 4500 komt, dan kom je ook in een transparant register. En dan kunnen we het ook volgen. En dan kunnen journalisten er onderzoek naar doen en vragen over stellen. Ja, Lammert, die donatie van 1,2 miljoen euro van 1 persoon aan het CDA, dat is niet de enige opvallende gift, hè, uit de afgelopen verkiezingscampagne. Nee, tijdens de campagne werden D66 en de Partij voor de Dieren ook blij gemaakt door Steven Schuurman, schatrijk geworden met technologiebedrijven. De Partij voor de Dieren kreeg van hem 350.000 euro en D66 maar liefst 1 miljoen euro. Hij gaf het geld aan die partijen omdat hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor de klimaatcrisis. Bij Op1 lichtte hij zijn donatie destijds toe. Door de verkoop van het bedrijf en dan met name de beursgang van die Lestik is zoveel vermogen vrijgekomen. Dat heb ik voor mezelf niet nodig. Dus ik wil daar iets mee terugdoen voor de wereld. En toen ben ik gaan kijken naar wat zijn dan de grote bedreigingen van het welzijn van de mensheid op de lange termijn. Dan kom je uit bij de grote issues van de wereld. Waarbij met stip op 1 op dit moment de klimaatcrisis staat. Ja, en in tegenstelling tot het CDA maakten D66 en de Partij voor de Dieren die donatie wel direct openbaar. Ja, mevrouw Leijten, dat maakt voor u ook het grote verschil natuurlijk. Hè? Twee keer in de afgelopen campagne is er dus meer dan 1 miljoen euro door één iemand overgemaakt aan politieke partijen. Wat we weten, Inderdaad, voor zover we weten. Moet er wat u betreft ook een maximum gesteld worden aan het donatiebedrag? Ja, ik ben wel voor een goede discussie over hoe financieren we onze partijen. Want je ziet nu natuurlijk met dit soort sponsoring dat je ook ongelijkheid krijgt. Hè? Dus ja, je kan je aandacht kopen met advertenties. Je zou kunnen zeggen, er is bijvoorbeeld een maximum budget voor campagnes. Dan wordt het wat gelijker. En of je hoe je dat doet met die donaties moeten we ook bespreken. Want je kan natuurlijk donaties maximeren. Maar stel je doet dan een maximum van 1 miljoen, zou ik al heel hoog vinden. Maar je mag dan alsnog 10 keer 1 miljoen krijgen. Ja, dan zijn we nog niet waar we willen zijn. De democratie is belangrijk als het gaat over wat partijen ook willen. Daarvoor hebben ze de tijd en de ruimte nodig om dat te vertellen. Als dat zich eigenlijk alleen maar commercie wordt in verkiezingstijd, dan hollen we onze democratie uiteindelijk uit. En daar moeten we wel de discussie over voeren. En ik denk dat de tijd rijp is op dit moment. Want u bent, als ik u zo hoorde, eigenlijk voor een soort gelijkheidsprincipe van elke partij hetzelfde bedrag. Hè? Want het betekent dat natuurlijk zou zeker een optie kunnen zijn. Ja, want partijen krijgen minder geld door uw voorstellen. Althans, dat is waar het op uit kan draaien. Maar dan zegt u, nou moeten ze eigenlijk allemaal hetzelfde te besteden krijgen. Nou, dat zou je met elkaar kunnen afspreken dat je dat doet. Of dat je zegt van we gaan in de laatste periode niet meer extra spotjes inkopen. Of dat je. Er zijn ook landen die zeggen we hebben geen peilingen meer in de laatste maanden voor de verkiezingen. Dat beïnvloedt allemaal natuurlijk toch ook de stemming rond partijen. Die discussie moeten we denk ik aangaan. En ja, je ziet ook, we hebben nieuwe partijen. Die worden ook gefinancierd. Die hebben misschien ook wel minder gelijk speelveld als partijen die er al zitten. Doen minder mee met debatten. Zijn misschien juist ook wel aangewezen op financiering. Maar ja, met zo'n hele truck door het land heen trekken kost natuurlijk ook geld. Hoe wordt dat allemaal gefinancierd? Ik denk dat we daar heel open over moeten zijn. Maar ook de discussie moeten voeren. Hoe beïnvloedt dat nou uiteindelijk de democratie? Denkt u een meerderheid van de Kamer mee te krijgen voor uw voorstellen? Ja, ik vind dat eigenlijk heel lastig om in te schatten. Want de aanvankelijke wet op de financiering van de politieke partijen met gewoon het transparant maken van die 4.500 en dan erboven, dat is heel, heel traag gegaan. Dat heeft wel 10 jaar geduurd. Daar zat toen heel veel verzet. Maar er is best ook wel wat veranderd. Ik denk dat er genoeg partijen zijn die zeggen, ja, we lopen ook wel risico's en we willen ook wel hier stap op zetten. Dus ik hoop erop. Ja, Joost, eventjes ook nog naar jou tot slot. Want behalve die discussie over die partijfinanciering gaat het deze week inderdaad natuurlijk ook over de formatie. Hè? We zitten 3 maanden na de verkiezingen. Ja, de 6 partijleiders bij informateur Hamer. Gaan we straks horen wie met wie gaat onderhandelen? Nou, ik durf het niet te hopen. En ik ga er niet vanuit. Maar je weet het niet. Ze zijn nu met z'n 6 het hok in gejaagd bij informateur Hamer. En het heeft er gewoon alles van weg dat Hamer zegt van nou, we hebben ontzettend veel inhoudelijk gesproken. Er ligt een herstelplan. We weten wat we eventueel met de begroting voor volgend jaar moeten doen als er nog geen nieuw kabinet is. Ja, het wordt gewoon nu tijd om gewoon keuzes te maken. Wie met wie. Of in ieder geval dat we een stap verder maken. Want we draaien nu al wekenlang in dezelfde rondjes. Ja, mevrouw Leijten, wat denkt u? Wat gaat er gebeuren? Wie gaat met wie onderhandelen? Geen flauw idee. Het is het veiligst om te zeggen. Hè? En Joost, is het ook nog een mogelijkheid dat informateur Hamer de handdoek in de ring gooit? Ja, dat zou kunnen. Als het vandaag helemaal misloopt en maandag en dinsdag ook nog, dan is er altijd een mogelijkheid dat je zegt, nou, ik heb van alles geprobeerd, niks is gelukt, ik geef mijn opdracht terug en ik wens mijn opvolger een prettige wedstrijd. Maar mevrouw Hamer, die komt uit de polder, dus volgens mij praat hij maar door, totdat er toch nog iets van een resultaat is. Laten we het hopen. Hartelijk dank, Renske Leijten van de SP en Joost Vullings. Amsterdammer Robert B. staat vandaag in Duitsland terecht op verdenking van seksueel misbruik. B. is de oprichter van de Orde der Transformanten, een geloofsgemeenschap die in Nederland al vaker in opspraak kwam. Robert B. zou een volgeling binnen die gemeenschap lange tijd seksueel hebben misbruikt. En dat zou begonnen zijn toen de vrouw nog geen 14 jaar oud was. Voor de rechtbank in Kleef stond vanmorgen een flink aantal agenten toen B. de zaal werd binnengebracht, zijn gezicht verborgen voor de camera's. En toen stokte het proces. Rechtbankverslaggever van de Telegraaf, Saskia Belleman, was erbij. Hele goedemiddag, mevrouw Belleman. Goedemiddag. Het leek te beginnen en toen toch weer niet. Wat gebeurde er? Nou, er waren eigenlijk heel veel schorsingen, waardoor we allemaal weer even de gang op moesten en het eigenlijk niet helemaal duidelijk was wat er gebeurde. Maar uiteindelijk is de zaak wel begonnen met een hele uitgebreide toelichting van het Openbaar Ministerie op de verdenkingen. Het gaat dus om seksueel misbruik van een meisje dat samen met haar ouders op haar tiende deel ging uitmaken van die orde der transformanten. En vanaf haar twaalfde zij zijn misbruikt door de leider van die orde, Robert B. En dat misbruik dat heeft zeker 14 jaar geduurd. Totdat vorig jaar in oktober de politie binnenviel bij het klooster. Net over de grens in Duitsland waar de orde gevestigd is. En toen kwam er een einde aan. En welke straf hangt Robert B. nu boven het hoofd? Nou, dat is nu nog moeilijk te zeggen. Ze hebben nog 11 zittingsdagen voor de boeg. En eerst moeten de verdenkingen bewezen worden. Dus de advocaten van Robert B. die hebben al uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te zeggen wat ze vinden van die verdenkingen. Ines Wesky, Nederlandse advocaat, is een van de advocaten van Robert B. En die zei, ja, hij is gewoon slachtoffer geworden van beeldvorming. Zij zegt, er speelde hier iets heel anders. Dit slachtoffer, Emma heet ze, zou jarenlang bij die orde hebben gezeten, is op een gegeven moment verliefd geworden, kreeg een relatie met een andere man die heel graag wilde dat zij uit die orde zou stappen en met hem verder zou gaan. Ja, daarop raakte zij in een loyaliteitsconflict, wist niet meer goed wat ze moest doen. Ja, en op een gegeven moment, toen haar vriend het een beetje zat werd, is hij naar de politie gestapt en heeft gezegd van, hey, mijn vriendin wordt daar tegen haar wil vastgehouden. Hier is sprake van vrijheidsbeneming en bovendien wordt ze seksueel misbruikt. Nou, en dat heeft het hele balletje aan het rollen gebracht. Maar volgens zijn advocaten is er niks aan de hand. Is er geen sprake geweest van seksueel misbruik. Heeft dit slachtoffer zich eigenlijk zo klemgezet gevoeld dat ze onder druk uiteindelijk toch van alles is gaan verklaren. En wat Wesky ook zei was van, zij kreeg ook van de politie te horen dat een terugkeer naar de transformanten sowieso was uitgesloten en dat ze moest vrezen voor represailles als ze dat deed. Want de orde zou haar aanrekenen dat die inval heeft plaatsgehad. Ja. Dus ja, er moet nog heel wat water door de Rijn stromen voordat de beschuldigingen bewezen kunnen worden geacht. En voordat de rechtbank daar een uitspraak over doet. Ja, en ik begrijp ook dat Robert B. zegt dat hij in relatie met de volgelingen is aangegaan. Hè, vanaf dat zij dan volwassen was in zijn woorden. Maakt dat de zaak dan nog ingewikkelder dan die nu al klinkt? Nou, de ellende is natuurlijk dat zedenmisdrijven eigenlijk altijd heel lastig te bewijzen zijn. Het is altijd het woord van de een tegen dat van de ander. En ga er maar aan staan als rechter. Ga maar eens bepalen wie het bij het rechte eind heeft. Er zijn natuurlijk zelden of nooit getuigen van. Het bewijs in alle zedenzaken ligt dus altijd heel lastig. Daar komt bij dat je hier ook nog te maken hebt met een geloofsgemeenschap. Waar eigenlijk helemaal geen getuigen te vinden zijn, kennelijk, van dat seksueel misbruik. En dat die dragen Robert B. op handen en die zeggen er klopt helemaal niks van. Dus ja, het laatste woord is hier nog lang niet over gezegd. Maar mocht het bewezen worden geacht, ja, dan kan hem een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd hangen. En heeft de verdachte ook zelf het woord nog genomen vandaag? Ja, maar daar mochten wij dus niet bij zijn. Hij heeft een toelichting gegeven, dat zou 20 minuten duren. Nou, dat heeft ruim een uur geduurd en we hebben geen idee wat er gezegd is. Want daarna mochten wij de zaal weer even in om te horen te krijgen dat de rechtbank besloot om het voor vandaag voor gezien te houden. Ja. Nou, dat was 5 minuten geleden. dat had ook te maken met het feit dat er nog een politieman zou worden gehoord als getuige. Die was er niet, dus dat ging ook niet door. Het is dus een beetje een procesdag met vallen en opstaan geweest, zou je kunnen zeggen. Ja, en nog even, Saskia, waarom staat hij nu in Duitsland terecht? Want het is een Nederlander. Dat klopt. En het slachtoffer is ook Nederlands. En ja, het seksueel misbruik, het vermeende seksueel misbruik heeft ook plaatsgevonden op Nederlands grondgebied, want ze zaten vroeger in Nederland. Maar jaren geleden heeft Robert B. zijn geloofsgemeenschap verplaatst naar net over de grens bij Kleve. En daar heeft hij een 13e eeuws nonnenklooster betrokken. En daar woonden ze sindsdien. Vandaar die inval die er ook is geweest vorig jaar oktober is gedaan door de Duitse politie. En het Duitse Openbaar Ministerie vervolgt hem nu. Ja, er is veel mediabelangstelling voor dit verhaal. Wat doet dat met de zaak? Is er een gespannen sfeer in de zaal? Nou, dat valt op zich wel mee. Er waren ook wat mensen van de orde van transformanten die zich eigenlijk nogal hadden lopen opwinden over al die beeldvorming. Die zeiden van ja, al die berichtgeving tot nu toe klopt niet. En een deel van die berichtgeving, ja, dat wekte de suggestie alsof Robert B. werd verdacht van seksueel misbruik van heel veel kinderen binnen die secte. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Het gaat om één slachtoffer die wel veel meer keren is misbruikt. Het zou gaan om 132 keer. Zo. En ja, dat telt de Duitse justitie bij elkaar op, waardoor soms de indruk werd gewekt alsof het ging om meerdere slachtoffers. Maar dat is dus niet zo. En tot slot, wanneer gaat de zaak verder, Saskia? Er zijn nog een paar zittingsdagen in juli. Volgende week is er weer een zittingsdag. En ja, dan staan er nog meerdere gepland in augustus en september. Dus het duurt nog wel even. En jij gaat het allemaal volgen. Dank Saskia Belleman, rechtbankverslaggever voor de Telegraaf. Ging dus over die rechtszaak tegen Robert B., de voorman van de Orde der Transformanten. 75.000 Nederlanders die thuis zitten met psychische klachten zouden juist graag willen werken. Een succesvolle methode uit Amerika kan hen weer aan een baan helpen. Dat zo. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Central Point. Get IT done. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Jan-Vincent van Zuiden in Sint-Petersburg. Er wordt een penalty genomen in de wedstrijd Zweden-Slowakije. Zweden staat op het punt om op voorsprong te komen. En Forsberg doet dat. Hij schiet de bal binnen. Het is een terechte strafschop voor de Zweden. Die al aanspraak maakte op het eerste doelpunt. Want ze hadden al een aantal kansen gehad in de aanloop naar dit doelpunt. En uiteindelijk was het een overtreding van Dubravka, de Slovaakse keeper, op invaller Quaison. Het was een strafschop. En Emil Forsberg, hij schiet de Zweden op 1-0 tegen Slowakije. NPO Radio 1. Nieuws met Juri Stubenitski. In Antwerpen wordt een onbekend aantal mensen vermist nadat een deel van een school in aanbouw instortte. Volgens de brandweer zijn zo'n 20 mensen gewond geraakt en met een aantal mensen onder het puin is contact. Volgens de Antwerpse brandweer is de situatie zeer instabiel en is het daardoor lastig om mensen te bevrijden. Ook demissionair premier Rutte noemt het niet goed dat koning Willem-Alexander bij een bezoek aan Haagse Oranjefans de coronaregels heeft overtreden. Maar Rutte roept ook op om het incident niet te zwaar te maken. Zo is het niet bedoeld, zegt hij. Er komen stakingen aan in de kinderopvang. Donderdag 1 juli is het eerste protest en ook op andere dagen komende maand bereidt FNV acties voor. Hoeveel mensen in de kinderopvang gaan meedoen is nog niet duidelijk. En wat ouders en kinderen daarvan gaan merken ook nog niet. De stakingen volgen op mislukte cao-onderhandelingen. En vanaf volgende week zaterdag hoef je op straat in Spanje geen mondkapje meer op. Dat heeft de Spaanse premier Sanchez aangekondigd. Volgens hem zullen de straten en gezichten in Spanje er weer normaal uitzien. Ja, Gerrit Hiemstra, wat gaat het weer allemaal doen de komende dagen? Ja, misschien moet ik eerst iets zeggen wat het nu doet. Ja, nou, dat kunnen we wel zien, maar nee, maar vertel. Nou ja, er zijn op dit moment al zware onweersbuien in vooral het zuiden van het land. En dat is wel een heel lokaal verschijnsel. Het zijn zware buien waar lokaal veel regen bij valt. Er kunnen ook dikke hagelstenen bij naar beneden komen. En natuurlijk veel regen. De zwaarste bui zit op dit moment in de buurt van Delft, Den Haag, Rotterdam, die hoek. Ook eentje in de buurt van Veenendaal. In Brabant komen een aantal felle buien voor. Maar er zijn ook nog steeds gebieden waar het nog steeds droog is. De komende uren zal dat gebied waarin die buien zich vormen langzaam maar zeker een beetje naar het noorden toe gaan trekken. Dus komt dan de komende uren boven het midden van het land terecht en later vanavond ook boven het noorden van het land. En dan zal rond middernacht zullen de buien het land verlaten. Voor vanavond geldt op in het hele land code geel in verband met die buien. Dan wordt het in de loop van de nacht droog. De temperatuur daalt naar zo'n 19 tot 14 graden. En morgenochtend hebben we dan ook droog weer. In het noorden en westen is dan veel bewolking. Elders schijnt al de zon. In de middag ook in het noorden en westen geleidelijk wat zon. En het blijft droog. Het wordt wel wat koeler met 17 tot zo'n beetje 26 graden. En een zuidwestelijke wind matig. Aan de kust kan die nog vrij krachtig of krachtig zijn. Zondag, de nacht van zaterdag op zondag, opnieuw felle buien die overtrekken. Overdag zondag zon en wolken, in het oosten een enkele bui, 20 tot 26 graden. En daarna is het wisselvallig zomerweer. In eerste instantie zo'n beetje 18 tot 23 graden. Later in de week wat koeler, maar minder buien. Dank je, Gerrit. Dan hebben we nog verkeersinformatie, Kees Kwaks. Een heleboel verkeersinformatie zelfs, want deze vrijdagavondspits lijkt toch verdacht veel op die van voor corona. Ruim 500 kilometer file, veel vertraging in Midden- en Zuid-Nederland. Ik er een aantal dingen uit. A2 Utrecht richting Den Bosch. Een kwartier vertraging bij de afrit Everdingen. Ook 20 minuten vertraging vanuit Utrecht naar Den Bosch op de A2. Tussen Everdingen en Waardenburg. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Ruim 3 kwartier vertraging. Het verkeer naar Rotterdam kan beter via de A13 rijden. Een ongeluk op de A7. Hoorn richting Heerenveen bij Kornwerderzand. Dat kost je ruim een half uur vanaf Den Oever. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar bijna een uur vertraging voor Zwijndrecht. Zijn bergingswerkzaamheden bij de Drechtstunnel. De rechterbuis is dicht. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Hellegatseplein en de Heinenoordtunnel. De A50 vanuit Oss naar Apeldoorn. Een pechgeval bij Waterberg, dat kost je een kwartier. En tenslotte een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Oss. Een half uur vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Hey ondernemer, hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de anderhalve meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats, elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd, maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Het kabinet gaat versneld versoepelen. De mondkapjesplicht eraf, langere terras op en de kroeg in en niet meer verplicht thuiswerken. Ondertussen is er ook nog die Delta-variant, waartegen je nog niet beschermd bent na de eerste prik. Gijs Rademaker peilde het draagvlak voor de versoepelingen en hij is hier zo. Ruim 200.000 Nederlanders zitten thuis met ernstige psychiatrische klachten, terwijl 1/3 van hen kan en wil werken. De methode uit Amerika om juist die mensen aan het werk te helpen blijkt succesvol. Minister Koolmees van Sociale Zaken trekt 18 miljoen euro uit om dit in Nederland in te voeren. Guus van Wilde, lid van de Raad van Bestuur van het UWV, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het UWV begeleidde bij wijze van proef 2500 mensen met deze zogenaamde IPS-methode. Individuele plaatsing en steun staat dat voor. Wat houdt dat concreet in? Ja. Het houdt in dat behandeling en aan het werk gaan, dat tegelijkertijd plaatsvindt. Dus waar traditioneel het vaak zo is dat als men in mensen eerst verder moeten zijn in hun behandeling, voordat het geschikt gevonden wordt om aan het werk te gaan, daar wordt dat veel eerder gedaan. En het betekent dat degene die in de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, iemand ondersteunt en begeleidt, dat diegene dat ook doet op het werk. En die ondersteuning ook aanbiedt aan de collega's op het werk. En wat zijn de kosten daarvan? De kosten daarvan zijn 11.000 euro verspreid over 3 jaar. Maar het is een effectief bewezen methode. Dat houdt onder andere in dat het niet alleen naar de inhoud werkt, maar dat het ook de kosten die je erin steekt, dat die ook terugverdiend kunnen worden, zowel in behandeling als in de uitkering. En dat is voor UWV al in 2017 ook de motivatie geweest om deze vorm te financieren. Los dat het natuurlijk een inhoudelijk goede methodiek is. Ja, want ik begrijp dat 44% van de mensen die op deze manier begeleid wordt na 2 jaar een baan heeft, en zonder begeleiding is dat 25%. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. De 32-jarige Jorn Schalkwijk is een van die mensen die via die IPS-methode aan de bak is gekomen. Hij zat 4 jaar thuis met psychiatrische klachten. Klachten die al aankwamen toen hij puber was en strandde op de HAVO en naar het VMBO moest. Ik heb altijd wel de intelligentie gehad, maar ik kon al die informatie niet tegelijk verwerken. Jorn Schalkwijk, een doener, een aanpakker. Op het mbo wil hij eindelijk laten zien wat hij waard is. Maar tijdens zijn stage neemt hij te veel hooi op zijn vork en gaat het helemaal mis. Rugpijn, huilbuien, maar een paar uur per nacht slapen. Wel naar je werk gaan, maar ja, je voelt je een beetje een zombie. Jorn is dan nog geen 19 jaar oud, depressief en heeft een dikke burn-out. Krijgt korte tijd hulp van een psycholoog en stroomt door naar het hbo. Ogenschijnlijk gaat het dan goed. Ik zat in de opleidingscommissie, ik was klassenvertegenwoordiger, ik haalde goede cijfers. Dus wat dat vlak van de buitenkant zag het er allemaal tiptop uit. Jorn zit dan in het 3e jaar van zijn hbo-studie. En weer gaat het mis. Jorn is er dan erg slecht aan toe. Zo vermoeid, maar toch niet kunnen slapen. En ja, echt heel erg depressief. Ik heb wel gedachten gehad aan de dood. Niet zozeer serieuze gedachten van, ik heb er geen zin meer in, maar wel van ja, het zou je wel rust kunnen geven. Jorn zit 4 jaar thuis, volgt dan intensieve therapie, leert zichzelf tegelijkertijd programmeren, krijgt een diagnose in het autistisch spectrum en gaat stapje voor stapje terug aan het werk. Nu werkt Jorn 20 uur per week als programmeur. Ik kwam daar net binnen en dan kom je al die dingen weer tegen waar je altijd tegenaan heb gelopen. Zoals? Voor mij de overprikkeling, de spanning, sociale interactie en toch bij jezelf blijven en eerlijk durven te zijn over wat je wel en niet kan. Maar dan moet je dat tegen je nieuwe baas gaan zeggen van sorry, dat kan ik niet. Lijkt me ook lastig. Dat is heel spannend, ja. En dan helpt het wel heel erg dat je een jobcoach hebt waarmee je dat samen kan uitleggen. Die coach begeleidt Jorn 3 jaar lang in een baan die hem op het lijf geschreven is en die hem veel oplevert. Ja, heel veel zelfvertrouwen weer in mijn eigen kunnen. En weer wat meer sociale contacten en ook wat meer eigen redzaamheid. Ja, Jorn Schalkwijk was dat in een reportage van Harm van Attewel. Guus van Wilde van het UWV, we praten even verder met u hierover. Ja, Jorn, die klinkt hartstikke blij hiermee. Wat schiert de werkgevers, de werkgevers in het algemeen hiermee op? Nou, dit is een voorbeeld in de ICT. Daar is nog steeds heel veel tekort aan goede mensen. En het feit dat hij een ernstige psychiatrische aandoening heeft betekent natuurlijk tegelijkertijd kan hij een hele goede, en is hij blijkbaar een hele goede ICT'er. Dus dat is de grote winst voor werkgevers. En ik vond ook in dit interview heel goed tot uitdrukking komen welke winst het oplevert voor Jorn Schalkwijk zelf. Ik bedoel, werk geeft ook zin aan het leven. Sociale contacten die je hebt. Je doet mee in de de samenleving en je hebt toegevoegde waarde. Dus er wordt ook wel binnen de GGZ gezegd, werk is ook een medicijn. Ja, en je krijgt een heel gemotiveerd iemand waarschijnlijk als werkgever. Want deze mensen willen heel graag. Hè? Ja. En onderzoek laat dus zien dat, dat er zo'n 75 mensen thuis zitten met ernstige psychiatrische klachten, die dus wel kunnen en willen werken. En er is nu geld voor 2300 van dit soort trajecten. Dat lijkt me dan niet helemaal in balans. Dat zou dan meer moeten worden, neem ik aan. Nou, het zijn er sowieso 2300 per jaar die daarmee kunnen beginnen. Er zijn sowieso natuurlijk meer methodieken, meer werkwijzen om mensen aan het werk te helpen. En het is een methodiek die ook nog van de grond moet komen. Dus ik denk dat we op dit moment, wij zijn heel blij met het beschikbaar stellen van dit geld door de minister van Sociale Zaken om hiermee aan de slag te gaan. En als het zo effectief is dat en zo goed werkt dat we nog meer geld nodig hebben, dan zitten we opnieuw om tafel. Maar dit is een heel mooi begin. Hartelijk dank, Guus van Wilde. En veel succes, lid van de Raad van Bestuur van het UWV. Vanavond in onze tv-uitzending ook aandacht voor dit onderwerp. 17:15, NPO 2. Eén vandaag. Ja, Lammert, feit of fictie zometeen over de effectieve speeltijd op het EK. Ja, want dat zou helemaal niet zo veel zijn. Volgens de commentator bij Italië-Zwitserland, Philip Koker, wordt er 40% van de wedstrijd niet echt gespeeld. Oeh, dat is veel. Zoeken we uit of dat klopt. Gaan we even naar nieuws via de NOS. Premier Rutte heeft zojuist gereageerd op het bezoek van de koning aan Haagse Oranjefans. Daar werden de coronaregels niet nageleefd. Journalisten op het Binnenhof vroegen Rutte's reactie. Hoe kijkt u daarnaar van het optreden van de koning gisteren? Nou ja, wat ik weet is, het was een kort bezoek. Het was echt zo ingericht om de 1,5 meter en alle dingen goed te doen. Maar het werd ineens toch onverwacht heel erg druk. En hij baalt er zelf ook ontzettend van, maar daardoor was het uiteindelijk niet mogelijk om die 1,5 meter te houden. Dus dat is vervelend. Maar er is echt, alle pogingen zijn gedaan om het netjes te doen. En als je dit nou afzet tegen het gedoe met de villa van de koning toen in Griekenland, hoe ernstig vindt u dit van gisteren? Nou, dat is echt wel anders. Weet je, wat je hier ziet is dat hij echt probeert om, nou, niet alleen hij, maar ook het Hof in de voorbereiding, dat netjes te doen. En aanvankelijk was dat ook zo, maar het was zoveel enthousiasme. Ja, ook ontzettend leuk natuurlijk op zichzelf, alleen hier niet goed. Want je wil natuurlijk niet dat die 1,5 meter daardoor in gevaar komt. Maar nogmaals hoor, dat vindt hij zelf ook heel vervelend. Had hij beter volgende week kunnen gaan? Hm? Had hij beter volgende week kunnen gaan om het risico te vermijden? Ja, dat weet ik niet. Ja. Dat hij iemand de hand schudt. Ja, ik denk, ja, weet je, als het zo druk is en iemand, ja, weet je, dat kan gebeuren. Ja, het is niet goed, je moet het niet doen. Alles was er ook op ingericht. Hij vindt het zelf ook heel vervelend. Het was een enorme toeloop. En op een gegeven moment is dat dan ook niet te houden, weet je. Ja, in zo'n wijk iedereen, hé, de koning is er. Hé, wat leuk. Enthousiasme. Maar ja, het is niet goed. Mark Rutte over het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Haagse Markt gisteren. We hebben nog even verkeersinformatie. Kees Kwaks, wordt het al druk? Het is al druk. Ruim 500 kilometer file staat er al een tijdje. Vooral op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Veel vertraging tussen Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Net als op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en de afrit Dordrecht Centrum. En een half uur vertraging ook door een politieactie op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Daardoor 6 kilometer tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein. Feit of fictie? Ja, Lammert, ik ben wel benieuwd. Juich jij eigenlijk harder tijdens het Songfestival of tijdens wedstrijden van Oranje? Nou, tijdens het Songfestival, want tijdens Oranje zit ik me heel vaak te erger stiekem. En dat komt ook omdat maar 40% van de wedstrijd er niet eens echt gevoetbald wordt. Dat zei commentator Philip Koken gisteren tijdens de wedstrijd Italië-Zwitserland. Effectieve speeltijd bij Italië-Turkije was nog net geen uur. Bij Wales-Zwitserland zelfs iets meer dan 53 minuten. Daar gaat dan ongeveer 40% verloren. Ja, dus zitten we bijna de helft van de wedstrijd niet eens naar echt voetbal te kijken. Nee, inderdaad. Nou, we zijn het gaan uitzoeken of dat echt zo is. We belden daarvoor met Bart Vrouws. Hij is analist bij sportdatabank Optasports. En zij houden de effectieve speeltijd per wedstrijd bij. En ik vroeg hem wat nu precies onder die zuivere speeltijd wordt verstaan. Bij Opta houden we alle acties bij die op het veld gebeuren. En dat tot op de seconde nauwkeurig. Wordt er bijvoorbeeld een overtreding gemaakt en ligt het spel bijvoorbeeld 20, 30 seconden stil voordat de vrije trap wordt genomen. Ja, dan zien we dat in de data. En die 30 seconden die halen we dan af van het totaal van de wedstrijd. En ja, wat je dan overhoudt, de minuten dus dat de bal in het spel was, dat is dan zuivere speeltijd. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog wissels, blessurebehandelingen. Niet te vergeten de VAR die naar beelden kijkt. Ook tijdens die momenten ligt het voetballen gewoon stil. Maar ja, de wedstrijd niet. Oké, duidelijk. Maar is dat dan ook echt 40% van de tijd? Ja, Bart Vrouws heeft het antwoord. De gemiddelde zuivere speeltijd dit toernooi is iets meer dan 58 minuten. Dus dat klopt, ongeveer 40% van de tijd ligt de bal stil dit toernooi. Dat betekent dat die 60% van de tijd ongeveer rolt. De wedstrijd met de minste zuivere speeltijd was gisteren. Ik hoop niet dat iemand ervoor is gaan zitten. Oekraïne-Noord-Macedonië. Slechts 52 minuten en 15 seconden was de bal toen in het spel. Ja, ik ga er sowieso nooit voor zitten. En terecht blijkt nu eigenlijk zonde van de tijd. Maar als je dit zo hoort, dan moeten die spelregels dan niet gewoon aangepast worden? Ja, nou dat vindt in ieder geval wel oud-voetbalscheidsrechter Mario van den Ende. Ja, het is natuurlijk te gek voor woorden als je wedstrijden ziet waar 53 minuten gevoetbald wordt. Volgens mij betalen de toeschouwers hun kaartje. En willen de mensen op de bank ook gewoon zoveel mogelijk van het voetbal genieten. Dus laten we zo snel mogelijk overgaan tot zuivere speeltijd. Net zoals dat bijvoorbeeld in basketbal, ijshockey, korfbal, normaal hockey ook het geval is. Ja, maar toch denkt hij dat het er niet snel van gaat komen. Nou, 2032. Dat is ongeveer het tempo wat de FIFA aan zal houden. Kijk, er zijn natuurlijk hele traditionele instituten, ja, die niet zo gek veel verandering willen. En als er veranderingen komen, dan duurt dat vaak 4, 5, 6 tot 8 jaar. Dat er dan eens een keer een proef wordt genomen. Ik heb zelf bij de FIFA in een commissie gezeten in 2004. En we spraken wel over de VAR. En 14, 15 jaar later wordt die eindelijk pas voor het eerst ingevoerd. Oké, voorlopig zitten we dus nog wel even vast aan dat tijdrekken. Tijd voor de conclusie, Lammert. Ik zal geen tijd rekken, want het is een feit. Gemiddeld wordt er tijdens een wedstrijd maar zo'n 58 minuten van de 96 minuten blessuretijd meegerekend. Echt gevoetbald. Dat is 60% van de wedstrijd. En dus ligt het spel 40% van de tijd stil. Maar de tijd niet. Nou ja, in elk geval genoeg om een drankje te halen of even naar de wc te gaan. Dat is ook belangrijk. En we gaan even verder voetballen. Zweden, Slowakije, Jan-Vincent van Zuiden. Ze zijn wel bezig daar nu echt, toch? Ja, daar is de tijd nu bijna voorbij. 5 minuten blessuretijd is erbij gekomen. We zitten in die 5e minuut. En er wordt nog gekeken of Slowakije een strafschop moet krijgen. Dat zou dan de kans zijn om er 1-1 van te maken. Want het staat nog altijd 1-0 voor de Zweden. Die, door die penalty van Forsberg. Maar uiteindelijk wordt het door de VAR weggewoven. Er werd fel geappelleerd door Slowakije. Die wilde een penalty voor een hensbal. Maar die wordt dus niet gegeven. Ja, Slowakije die won de eerste wedstrijd van Polen. Gaat nu dus waarschijnlijk verliezen. En dan gaat Zweden over Slowakije heen in deze groep. Komen die op 4 punten. En zetten die een hele grote stap richting de 8e finale. Moeten ze nog wel even staan. Houden in die laatste minuten. Het spel heeft hier ook heel veel stilgelegen, want we hebben een stuk of 9 of 10 wissels gezien. En dat kost dan allemaal tijd en blessures en dat soort dingen. Net weer een VAR-moment. Dus ook hier denk ik niet dat de effectieve speeltijd heel hoog zal zijn. Nu klinkt in ieder geval wel het laatste fluitsignaal. Zweden wint met 1-0 van Slowakije door een benutte strafschop van Emil Forsberg. Ja, het gaat ineens heel erg hard met coronaversoepelingen. Over ruim 2 uur krijgen we te horen dat de mondkapjesplicht eraf gaat. Dat we langer het terras op mogen en de kroeg in. En dat we met 8 mensen thuis mogen zijn. En dat de voetbalstadions weer helemaal vol kunnen stromen. Tegelijkertijd is er natuurlijk de zorg over de Delta-variant van het virus, die besmettelijker is en waartegen 1 prik niet voldoende beschermt. Kortom, Gijs Rademaker vroeg het opiniepanel hoe zij aankijken tegen de komende versoepelingen. Goedemiddag, Gijs. Goedemiddag. Ja, allereerst maar eens de zorg over het virus nu. Hoe bezorgd is het panel nog? Ja, voor de duidelijkheid, we vroegen dat vandaag. Dus dat noemen we een flits-enquête. Dus de tweede deze week inderdaad al. Hè. Maar dit zijn dus uitslagen van een lopend onderzoek. De echte, de harde cijfers, die zijn vanavond op televisie te zien. Maar je vroeg eigenlijk hoe bezorgd het panel is. En ik zie die zorgen, die zie ik al maanden dalen. Hè. We vragen, sinds het begin van de crisis vragen we of mensen zich zorgen maken over het coronavirus in Nederland. Die zorgen liggen nu op de 42%. En dat is het laagste dat we sinds het begin van de corona-uitbraak hebben gemeten. Het is nog wel 42% hè, dat zich zorgen maakt. Maar goed, het is wel echt belangrijk. Je ziet het steil dalen. En tegelijkertijd zien we een ander cijfer heel steil omhoog stijgen. En dat is het vertrouwen in de vaccinatiecampagne van de overheid. Hè. Dat was eerst heel laag, 28% een paar maanden geleden. En nu zit dat op 70%. Ja, ineens is iedereen fan van Hugo de Jonge. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, en is dat, ja, het is een beetje hypocriet hè, misschien. Want eerst was het natuurlijk helemaal geen vertrouwen. Nu volop vertrouwen. Terwijl de Jonge natuurlijk altijd heeft gezegd, later in de vaccinatiecampagne gaan we inlopen op andere landen. Hij heeft het beloofd en hij houdt zijn belofte nu eigenlijk wel. Hè? Maar ja, het zegt ook iets over het afgelopen jaar met Hugo de Jonge. Hè? Dus hij heeft wel meer beloofd en hij was altijd heel snel met beloven. En dat weten mensen en dat zorgde dus voor wantrouwen. En vergis je niet, hè, er was 2 maanden geleden heel veel onduidelijkheid over die vaccinaties. Wel geen AstraZeneca, wel geen Janssen. Dat zorgde voor die enorme dip. Die zorgen zijn nu voorbij, dat is heel duidelijk. Hey, en die versoepelingen die vanavond worden gepresenteerd, zijn mensen daar blij mee? Nou, Ja, eigenlijk wel. We zien brede steun voor het kabinet om nu sneller te versoepelen dan ze gepland hadden. 4 op de 10 die zeggen, dit is een goed tempo. En nog eens een kwart, bij elkaar is dat een ruime meerderheid. Nog eens een kwart zegt, het had mij nog wat sneller gemogen. Of al die maatregelen moeten weg. Want betekent dat eigenlijk ook dat er een groeiende groep is die zich niet meer aan de maatregelen houdt? Ja, dat zien we ook al maanden. Maar dat zijn geen meerderheden mensen, okay, hoor. Maar we zien wel dat die groep groeit. En ja, je ziet het ook om je heen. Iedereen heeft er steeds meer moeite mee. Maar deze groep, mensen die zegt, die hier dus tevreden over is, over die versoepelingen die ze vanavond gaan aankondigen, die zegt, ja, die vaccinaties lopen goed. Er zijn weinig besmettingen. Het weer helpt echt mee de laatste weken. Dus zij zeggen, ja, het kan gewoon. We moeten dit gewoon doen. En het gevoel dat het te snel gaat, dat overheerst dus eigenlijk niet. Het overheerst niet, maar er is wel een hele grote minderheid van 31% in deze stand. Hè. 31%, bijna een derde van de mensen, die zegt, luister, het kabinet neemt hier gewoon te veel risico's mee. Ze zeggen, nou precies, jij zei het al, Joanneke, er is pas 1 prik gezet bij veel mensen. Kijk naar Engeland met de Delta-variant. Dat is ook maar 1 prik gezet. Dat is wat ze zeggen. Ze zeggen, we hebben nog 1000 besmettingen per dag. Er komen dadelijk weer vakantiegangers terug. Dat zie je nu al, jonge vakantiegangers met het virus. Waarom zou je dit nu al doen? Waarom niet nog een paar weken wachten? Dat is wat een hele grote minderheid dus zegt. Ja, en wordt daarmee dan ook duidelijk dat alles draait om die druk op de zorg in plaats van om het aantal besmettingen? Nou ja, het kabinet kijkt natuurlijk naar de zorg, naar het land, naar de druk op de ziekenhuizen. Maar mensen redeneren natuurlijk heel anders. En zeker die groep die nu ontevreden is, die redeneert niet vanuit het land of vanuit de druk op de ziekenhuizen. Die redeneert op zijn eigen risico's. Welke risico's loop ik om besmet te worden? En ja, als je dat berekent, dan zeggen zij, ja, het kabinet neemt eigenlijk risico's helemaal aan het eind van de crisis met mijn gezondheid. Hey, en hoe groot zijn die zorgen over die Delta-variant? Nou ja, die zijn er wel. De helft maakt zich zorgen over die Delta-variant die nu komt. Hè? Dus over de ontwikkeling in Engeland en het begint in Nederland ook al. En als we dat dan vertalen, we zien dat die zorgen over die Delta-variant een hele belangrijke reden zijn voor een meerderheid van de mensen om te zeggen, om te verwachten van wat er vanavond allemaal wordt versoepeld. Ja, de meerderheid verwacht dat ergens de komende maanden weer zal worden teruggedraaid. Ja, maar goed, die persconferentie die zal net als vorig jaar zomer ook een beetje voelen als een einde corona. Ja. Het OMT adviseert, zo bleek vandaag, dat per half september zelfs die 1,5 meter maatregel weg kan. Ja. Voelt het panel dit ook zo van, ja, het is voorbij, terug naar het oude normaal? Nou, eigenlijk niet. Je ziet dat, en dat zien we eigenlijk de laatste 1,5 maand wel, dat mensen veel voorzichtiger zijn dan het kabinet of voorzichtiger zijn dan dan minister De Jonge. En misschien is dat ook wel goed. Een heleboel mensen denken vanuit zichzelf en denken vanuit hun eigen risico's en niet vanuit het land. En dat is echt het verschil wat je in deze cijfers ziet. Dankjewel, Gijs Rademaker. Over de versoepelingen, we gaan het zien. Over ruim 2 uur begint die persconferentie. Nou ja, Lammert, wat heb jij nog aan het einde van deze week een uitzending? Ja, het is al vaak gegaan over die verschillende snelheden, dat de buren eerder weten of later weten dat er een doelpunt is gescoord. Daar kun je hele leuke dingen mee doen. Laat de 3FM-DJ Rob van de radio horen. Willen jullie kinderpostzegels kopen? Ja, hij wist dus al dat er een doelpunt was en hij vraagt een vraag aan de buren. En ja, dan krijg je dit. Gezellig. Dit was Even Vandaag voor vandaag. Vanavond op tv, 17:15, NPO 2. Nieuws en comments voor Wallenborg zometeen. Fijn weekend. Avro Tros, de omroep voor ons. Het mooiste geluid is oranje. Een voet op de voet van Dumfries. En geen twijfel, die bal gaat op de stip. Korte aanloop, Memphis schiet er weer in. En het is 1-0. En Memphis heeft ook zijn EK-goal te pakken. Dit is een droomstart voor Nederland. Daar is nog niets van weten. Nu, Memphis stuurt, jawel, Malenweg op weg naar de 2-0 voor Dumfries. En het is weer Denzel Dumfries. Hoe is het toch mogelijk? Nederland. 2 keer winst, 6 punten, is in Pool C de nummer 1. Alleen maar goed nieuws van Oranje. Live Sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.